warszawskie kombo taneczne. Smolik, Kef Fox, Anita Lipnicka, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 28 lipca, minęła szósta. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Burze przeszły nad Polską, szczególnie poważna sytuacja była na Śląsku. Stany Zjednoczone naciskają na Rosję w sprawie unormowania sytuacji w Donbasie. Wolontariusze po raz kolejny wzięli sprawy w swoje ręce i posprzątali szlaki turystyczne w Tatrach, zaśmiecane przez turystów. Burze przeszły nad Polską z powodu zagrożenia żywiołem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po południu wysłało do mieszkańców 9 województw SMS-y z ostrzeżeniem przed silnym wiatrem i burzami z gradem. Poważna sytuacja była m.in. na Śląsku, w samych tylko Katowicach. Po gwałtownych ulewach strażacy interweniowali około 200 razy. Woda zalała w mieście drogi, utrudniając lub blokując ruch, a także budynki użyteczności publicznej, piwnice, garaże i samochody. Półtorej godziny wcześniej było masakrycznie tutaj, naprawdę, nie można było przejść. Nikt w butach nie przeszedł. Nie przeszedł, tak, ale lało się zewsząd, więc to jest normalne. Wszyscy mają strach. No na razie nie jesteśmy w stanie tego wycenić. Wszystko poniszczone, meble, ja mam gazety, coś niesamowitego. Cały wiadukt na Mikołowskiej zalany był, także mieli co robić. Do podtopień doszło także w innych miastach regionu, m.in. w Częstochowie, Bytomiu, Chorzowie i Świętochłowicach. Pogoda także i dziś da się we znaki. Do Polski zbliża się fala upału. Jakich temperatur można się spodziewać? O tym Jakub Gawron z IMGW. Do 32 stopni na zachodzie kraju. W poniedziałek będzie to nawet 34 stopnie. Napływ tej gorącej, zwrotnikowej masy powietrza sprzyjać też będzie rozwojowi burz. Synoptycy prognozują, że ochłodzi się we wtorek. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zaapelował do wszystkich uprawnionych o udział w dzisiejszych wyborach do izb rolniczych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym, przemawiając na pikniku rodzinnym PiS-u w Miedznej Murowanej koło Opoczna w województwie łódzkim. Piknik rodzinny PiS to połączenie spotkania polityków z wyborcami z wakacyjnym festynem. Były występy zespołów ludowych i latynoskich, cukrowa wata, lody i lokalne potrawy. Wszystko na plaży nad zalewem w nowo otwartym ośrodku rekreacji. Jest zainteresowanie, na co dzień jest na pewno dużo wędkarzy, nad można popływać. Dzieciaki spędzają fajnie czas z rodzicami na plaży. A w przemówieniu prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o przywiązaniu rolników do wartości patriotycznych. Dziękował też za wsparcie w wyborach. Za tą wiarę, że można w Polsce coś zrobić. Miedzna Murowana, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone oczekują od Rosji działań na rzecz pokojowego uregulowania sytuacji w Donbasie, oświadczył specjalny przedstawiciel USA do spraw Ukrainy Kurt Volker. Amerykański wysłannik, który przebywa z wizytą na Ukrainie, mówił też o potrzebie uwolnienia przez Rosję nielegalnie przetrzymywanych Ukraińców. Kurt Volker podczas konferencji w Kijowie podkreślił, że Ukraina zademonstrowała już swoje inicjatywy idące w kierunku osiągnięcia pokoju w Donbasie. Jak dodał, Rosja także powinna ze swojej strony podjąć takie działania. Mogłyby to być, zdaniem specjalnego przedstawiciela USA, stabilne wstrzymanie ognia, wycofanie sprzętu wojskowego i ludzi, ale też otwarcie dodatkowych punktów przejścia dla ludności cywilnej przez linię rozdziału sił. Kurt Volker zaznaczył, że Rosja powinna też uwolnić nielegalnie przetrzymywanych przez siebie Ukraińców, w tym 24 ukraińskich marynarzy. Ukraińscy marynarze są przetrzymywani nielegalnie i powinni być bezwarunkowo zwolnieni. Mam też nadzieję na szybką wymianę więźniów między Rosją i Ukrainą. Niestety nie widzimy żadnych kroków ze strony Rosji w tym kierunku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec wracamy do kraju i zaglądamy w góry. Mieszkańcy i turyści po raz kolejny wzięli sprawy w swoje ręce. Po raz ósmy zorganizowano akcję sprzątania Tatr. Wczoraj wolontariusze już od rana na szlakach turystycznych zbierali to, co zostawili na nich inni. Butelki, chusteczki, opakowania po słodyczach czy niedopałki papierosów to najczęściej znajdywane śmieci. Odpady zostały już posortowane i zważone. Ich łączna waga to 586 kg. To o ponad 160 kg więcej niż w ubiegłym roku. W akcję zaangażowało się ponad 6 tysięcy wolontariuszy z całej Polski. Akcja ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Ma pokazywać problem śmieci w górach, których Tatrzański Park Narodowy rocznie usuwa ze szlaków nawet 50 ton. Tatry odwiedza rocznie 3 miliony osób, a to znaczy, że statystyczny turysta zostawia w górach 16 gram śmieci. Te nie tylko szpecą góry, ale są niebezpieczne dla zwierząt. Szkło pozostawione na suchej ściółce może też spowodować groźny pożar. Katarzyna Maciejczyk, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś nie tylko upały, ale i ponownie burze. Te wystąpią głównie na zachodzie i południu. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu. Może spaść do 30 litrów na metr kwadratowy. Obecnie 14 stopni w Zakopanem, 15 w Katowicach, 17 w Jeleniej Górze, 18 w Poznaniu, 19 w Olsztynie, Warszawie i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT czekają na Państwa loty do Azji. Już od września kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa bardzo pięknie. Na początek garść wydarzeń najważniejszych. 26 lipca wyruszył niezwykły rajd skautów, którzy młodej Europie będą opowiadać o 75. rocznicy powstania warszawskiego. Będą to robić w sposób niezwykły, ale do tej informacji jeszcze w dzisiejszej audycji wrócimy. Natomiast dziś o godzinie 19 w łódzkiej archikolegiacie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej i świętego Aleksego, słynącej ze wspaniałej akustyki, zagoszczą muzycy z Gruzji. Słowo sakhioba pochodzi z klasycznego języka greckiego i oznacza ono słodki śpiew. To określenie wybrali właśnie na nazwę muzycy zaproszeni i churaliści, którzy specjalizują się w muzyce ludowej, ale też w muzyce sakralnej Gruzji. I na ten koncert dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy. A z początkiem sierpnia tradycyjnie już zaprosimy Państwa na niezwykły krakowski festiwal Musica Divina, na którym co roku będą królować zespoły z całego świata, ale w tym roku szczególnie przeniesiemy się również w kręgi muzyczne prawosławia. No i dlatego wprowadzę Państwa w klimat festiwalu zupełnie nieoczekiwanym dziełem. To będzie opowieść o władcy, którego historia toczy się pomiędzy 1598 a 1605 rokiem. Thank you. Что ж вы не долами стали? Живо! Эппальни! Ну же! Да ну! Эх, как чёрта попадали! Niebywale filmowy. Prolog Borysa Godunowa, Modest Musorgski, przeprowadził nas w czas z XVI wieku. No i podobny klimat, choć nie operowy, będzie można poczuć w Krakowie w tym roku. Na przykład zespół Sirin, który wystąpi na festiwalu. Klimatem i tematyką doskonale wpisuje się w czas chorału prawosławnego, ale o tym wszystkim lepiej opowie dyrektor artystyczny festiwalu, pan Łukasz Serwiński. Witam pana pięknie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, muzyka divina, czyli przypomnijmy. Tłumacząc nazwę, to boska muzyka. Natomiast próbę definicji podejmujemy tak naprawdę każdą kolejną edycją festiwalu. Dlatego trudno w krótkich słowach powiedzieć, czym ta boska muzyka, muzyka divina jest. Mamy czas. Jak boska muzyka czuje się w Krakowie? Coraz lepiej. Rozgaszcza się tutaj, można powiedzieć. No i budzi coraz większe zainteresowanie nie tylko krakowskiej publiczności, ale także z różnych stron Polski, nawet z zagranicy, bo festiwal, mimo że nie ma międzynarodowego charakteru, to jednak dotyka muzyki ze wszystkich stron Europy, czasem spoza Europy. No i próbuję podjąć tę definicję muzyki sakralnej, boskiej muzyki. Próbuję też wpisać się w dyskusję o muzyce sakralnej, która przecież w Krakowie toczy się nie od dziś. Toczy się na forum akademickim, ale także właśnie na tym forum koncertowym. Muzyka sakralna, muzyka divina czuje się w Krakowie bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak pozostanie. Markus Peterson w tamtym roku opowiadał o publiczności polskiej, że jest bardzo wrażliwa, że dla niej śpiewa się inaczej. Skoro Mariusz tak powiedział, to z pewnością tak jest. Ale rzeczywiście, nawet patrząc na to zupełnie z boku, nie z tej artystycznej perspektywy, można dostrzec taki szczególny rodzaj skupienia, podejścia do tego wydarzenia, jakim jest koncert, w nieco inny sposób. Na sposób medytacji, kontemplacji, jakiegoś takiego skupienia, które prowadzi nas do spotkania. I tak o tym festiwalu też próbujemy opowiadać, jako o spotkaniu. Nie tylko spotkaniu wokół arcydzieł muzyki klasycznej czy sakralnej, ale także spotkaniu z sakrum po prostu. Albo próbie w ogóle spotkania z sakrum. Ja widziałam w ławkach zadumanych dominikanów, zasłuchanych ludzi. Muzyka divina to już staje się troszeczkę fenomen społeczny. Potrzebujemy takiej muzyki? Ten fenomen społeczny ja rozumiem na nieco inny sposób, ponieważ ten festiwal, który organizujemy dopiero od 2 lat, rozrasta się w kierunki, których nie planowaliśmy. Angażuje środowiska, które z pozoru z muzyką mają niewiele wspólnego, albo przynajmniej z takim rodzajem muzyki mają niewiele wspólnego. Dość powiedzieć, że w tym roku festiwalowi będzie towarzyszyć wystawa sztuk wizualnych przygotowana przez grupę chrześcijańskich artystów Vera Icon. Będzie też wykład, będą oczywiście warsztaty wokalne wzorem ubiegłego roku. O warsztatach jeszcze powiemy, ale skąd wzięła się wystawa? Myślę, że w pewnym momencie dostrzegliśmy, my, organizatorzy festiwalu i artyści zrzeszeni w Vera Icon, że łączy nas pewna wspólna intuicja, wspólny cel, który realizujemy na odmiennych polach zainteresowań artystycznych. I my ten wspólny cel we wzajemnej współpracy chcemy w tym roku pokazać. Odbywa się to właśnie poprzez taki rodzaj partnerstwa. Opowiadamy o psalmach. My w muzyce, prezentując te psalmy w przeróżnych kontekstach i geograficznych, i historycznych, a oni w sztukach wizualnych, również różnorodnych, dotykając różnorodnych technik, ale wszystkich nas łączy ta jedna intuicja, żeby opowiedzieć o sakrum w takim języku, jakim potrafimy. To opowiedzmy od razu, gdzie będzie znajdowała się ta wystawa? Jest w Krakowie taka galeria Znaczy się i właśnie tam odbędzie się wystawa Vera Icon. I ona będzie trwała przez cały czas festiwalu. Tak, przez cały czas festiwalu, może nawet trochę dłużej. Jedynym ograniczeniem, a może i ułatwieniem jest to, że zwiedzanie tej wystawy trzeba wcześniej zaanonsować, tak żeby artyści mogli po tej wystawie oprowadzić. Skoro już przywołaliśmy zespół Sirin i klimat tej staroruskiej liturgii, pieśni cerkiewnych, no to niech zabrzmi Sirin niemalże jak z festiwalu. Zespół Sirin, płyta Putnik, a z niej Sława Bohu. To zespół, który wystąpi na tegorocznym festiwalu Muzyka Divina. Festiwal i film, który festiwal przybliża, to pokazany z lotu ptaka Bazyliki Krakowskiej i muzyka, która wpisała się w owe świątynie. Teraz będzie podobnie muzyka sakralna, odpowiednio niemalże dopasowana do klimatu poszczególnych krakowskich świątyń. Panie Łukaszu? Z tym dopasowaniem to trochę różnie bywa, bo wspomniany zespół Sirin zabrzmi w Bazylice Mariackiej, więc w świątyni katolickiej na wskroś zachodniej, a tutaj mamy ale z jakimże bizantyjskim obramowaniem i zdobnictwem. To prawda. Staramy się wypełniać wnętrza krakowskich świątyń w sposób piękny i adekwatny. Stąd też te koncerty, które mają bardziej kameralny charakter, zabrzmią w mniejszych, ale również bardzo szacownych wnętrzach. Dość wspomnieć Paulinów i Skałkę Krakowską, gdzie będą dwa kameralne koncerty, ale właśnie także w wnętrzach pięknych, bardzo, bardzo dużych i okazałych, jak Bazylika Mariacka, Kościół Franciszkanów, czy Bazylika Ojców Jezuitów. I muzyka z wszystkich kontynentów ze wspólną inspiracją? ze wspólnym tematem, ze wspólnym motywem, którym, jak już wspomniałem wcześniej, w tym roku będą psalmy, Księga Psalmów, Król Dawid. To jest taki temat, który wydaje się dość oczywisty i narzucający się, kiedy w ogóle rozmawiamy o muzyce sakralnej, ale on stanowi tylko pretekst do spojrzenia na ten kontekst sakralny, kontekst kulturowy, w którym poruszamy się, będąc niejednokrotnie bardzo zróżnicowani. Więc na tym wspólnym tle te różnice wybrzmiewają jeszcze piękniej. Panie Łukaszu, jak to się dzieje, że zespoły z najróżniejszych stron świata chcą w czasie wakacji przyjechać do Krakowa, a muzycy mówią, że na przykład jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek widzieli, chociaż podróżują po całym świecie. Zgadzają się z roku na rok z chęcią. To prawda. Nie wiem, ile w tym jest uprzejmości, życzliwości, kurtuazji, ile szczerej prawdy. Chcę wierzyć, że to rzeczywiście płynie z serca. A to zaproszenie, które do nich wystosowujemy co roku, spotyka się naprawdę z życzliwym przyjęciem i to bardzo cieszy. Czy to się bierze z czysto koniunkturalnych powodów? Nie sądzę. To jest na pewno zasługa Krakowa jako miejsca, które każdy chce odwiedzić i do którego po prostu warto przyjechać bez względu na cel tej podróży, ale także może i nieskromnie powiem, że podejście nas, organizatorów, ma w sobie coś, co tych artystów przekonuje i możemy się spotykać w tak ciekawym gronie co roku. A może też chęć zmierzenia się z tym tematem, czym jest tak naprawdę muzyka sakralna, czym jest owo sakrum w dźwięku, czy poza muzycznymi spotkaniami odbywają się takie rozmowy między muzykami, z państwem, kiedy można usiąść i tak prywatnie porozmawiać, pozastanawiać się, podyskutować. Takich okazji do rozmów jest trochę, ale też chcemy te okazje tworzyć, żeby to nie były tylko rozmowy spontaniczne, ale też trochę inspirowane przez nas, bo na tej dyskusji o muzyce sakralnej zależy nam z dwóch przyczyn. Po to, żeby ona przynosiła dobre owoce, to jest oczywiste, żeby prowadziła nas też do rozwoju muzyki sakralnej tworzonej obecnie. Ale także mamy w tym własny, prywatny cel, to znaczy my chcemy się po prostu na tej muzyce coraz lepiej znać. Prowadząc tak duży projekt, biorąc za niego odpowiedzialność, my musimy wiedzieć, co robimy, dlaczego to robimy, z kim to robimy i te rozmowy nas niesłychanie ubogacają. Ten czas festiwalu to jest milowy krok także w naszym osobistym rozwoju i w myśleniu w ogóle o festiwalu, jego przyszłości, o fundacji. I już odpowiedział pan sobie na pytanie, czym jest owo sakrum w dźwięku? Sakrum jest tajemnicą, więc zgłębianie tajemnicy, spotkanie z sakrum jest czymś, co dotyka sensu istnienia, sensu naszego istnienia, sensu istnienia świata. Ja myślę, że tutaj nie chodzi o szukanie tak naprawdę odpowiedzi, tylko o przebywanie w obecności. Taką okazję do takiego przebywania w obecności sakrum chcemy tworzyć na festiwalu i to bardziej o to chodzi, a nie o odpowiedzi. Zespół, który wystąpi 6 sierpnia w Tyńcu, otworzy cały festiwal i będzie to? To będzie Lenułowe Muzykę. Zespół wywodzący się ze Słowacji, z polskim akcentem w postaci Mateusza Kowalskiego, gambisty, który uzupełnia skład zespołu. I to będzie pierwszy raz, kiedy na festiwalu Muzyka Divina dotkniemy muzyki barokowej. I bardzo się cieszymy, że w tym programie, który będzie głównie osnuty wokół postaci Monteverdiego, właśnie znajdą się utwory przede wszystkim barokowe, na barokowy skład wokalno-instrumentalny. To jest dla nas nowa przygoda. Claudio Monteverdi, śpiewak i ksiądz katolicki, bardzo ciekawa postać, jeden z pierwszych wielkich twórców, a właściwie ojców opery światowej, ale będziemy też mieli okazję zetknąć się z muzyką sięgającą zupełnie innych korzeni, bardzo oryginalną, z tradycji korsykańskiej. 10 sierpnia. Dokładnie, 10 sierpnia zespół Tawania z Korsyki przywiezie do nas repertuar, z którego ten zespół słynie, repertuar sakralny, ale tym wyróżnikiem, bardziej nawet niż tematem festiwalu, to wyróżnikiem jest przede wszystkim styl, w jakim zespół Tawania śpiewa. Jakby kontekst harmoniczny, który jest na tyle odległy od tego, co my dzisiaj rozumiemy, w systemie, będąc zakorzenionymi w systemie dur-mol, To jest rzeczywiście przygoda. Myślę, że jeśli szukać tutaj porównań, to tylko ze śpiewem gruzińskim, o którym zresztą pani we wstępie do tej audycji powiedziała. Myślę, że tutaj te paralele są już w pierwszych dźwiękach słyszalne. Niech te korzenie najróżniejszych stylów i części świata połączą się. Sanctus, Tavania, prosto z Korsyki, 10 sierpnia na festiwalu Musica Sacro, Musica Divina w Krakowie, a ze mną dyrektor festiwalu pan Łukasz Serwiński. Dwa dni wcześniej przed zespołem Tavania pojawi się na festiwalu zespół, który można powiedzieć zadomowił się już w Krakowie, a może nawet właściwie w Polsce. Grendelavoi to jak punkt obowiązkowy na mapie muzyki sakralnej w Polsce w tej chwili? Chyba tak. Chyba bardziej zadomowił się w Polsce niż w Krakowie, bo z tego, co pamiętam, to będzie drugi dopiero koncert Grand de la Voix w Krakowie. Ale na pewno dla kogoś, kto interesuje się muzyką dawną, Grand de la Voix jest jakimś punktem odniesienia albo punktem zapalnym. I no z pewnością właśnie tego koncertu przeoczyć nie sposób. To spróbujmy zareklamować ten punkt zapalny. Dlaczego ci muzycy i ich głowa zespołu budzi takie kontrowersje nieustannie? Bo nie są akademiccy. Tak można powiedzieć w największym skrócie. Zespół Grand de la Voix to eksperyment tworzenia muzyki dawnej z porzuceniem akademickich norm, z uwolnieniem brzmienia głosu, tego ziarna głosu, które zresztą jest uwiecznione w nazwie zespołu. Puszczenie trochę wodzów emisji głosu, fantazji może trochę też. Natomiast to, co stanowi o wyjątkowości zespołu, to jego skład. Skład, który pochodzi z przeróżnych części Europy, z różnych kultur. Pomysł Bierna Szmelcera, myślę, polega na tym, żeby odtworzyć krajobraz Europy renesansowej, gdzie muzycy rzeczywiście na rynkach wielkich, jak na ówczesne czasy miast, spotykali się, by muzykować wspólnie i nie powściągali swoich indywidualności, nie wstydzili się czy nie zarzekali w głosie swoich korzeni. I to wszystko było w tych utworach słychać, mimo że spaja ich te utwory łacina, że jest gdzieś przecież w tle zamysł kompozytora, to brzmiało to bardzo ciekawie, różnorodnie, brzmiało niezwykle oryginalnie i tak brzmi dzisiaj w XXI wieku Grand de la Voix. A akademickość w wykonaniu muzyki dawnej jest wymagana? Przecież poza nutami my nie wiemy naprawdę, jak ta muzyka brzmiała. No to prawda, nie wiemy, natomiast pewnie jest wiele mądrych ksiąg, które analizują to skrzętnie. Jest wiele takich pomnikowych wykonań, do których współcześni mogą się jakoś odwołać. Oczywiście to też są hipotezy, tak jak pani słusznie zauważyła. Natomiast ta muzyka, myślę, że zyskując co i różne popularności, również w jakiś sposób się kodyfikuje pod tym względem wykonawczym. Zespół Grand de la Voix nie chce się podporządkować tym normom. I chyba dobrze. Idzie swoją drogą. Myślę, że dobrze. Myślę, że inspirująco i na pewno muzyce dawnej i popularności jej takiej żywotności to z pewnością nie zaszkodzi. A jeśli miałem zareklamować, to powiem tylko, że zespół przywozi swój premierowy repertuar Psalmy pokutne Orlanda di Lasso. To będzie pierwszy raz, kiedy będzie można posłuchać ich na żywo, bo jeszcze nawet krążek z tym materiałem nie został opublikowany. To przypomnijmy, 8 sierpnia gdzie? W Bazylice Ojców Franciszkanów przy Franciszkańskiej. Ten koncert o 20:00. Thank you. Festiwal swoje istnienie zawdzięcza fundacji Incanto. Czym zachwycili się członkowie fundacji Incanto? Najpierw był zachwyt muzyką, potem fundacja, a w trzecim kroku festiwal. Tak ta ścieżka wyglądała. Ja chciałbym o tym naszym zachwycie i pasji do muzyki opowiedzieć trochę posiłkując się takimi twardymi danymi. Organizujemy drugi raz festiwal Muzyka Divina. Będzie mu towarzyszyć wydanie sporej książki z esejami, o której pewnie co nieco jeszcze powiemy. Wydajemy specjalnie na ten festiwal płytę, którą nagraliśmy w maju bieżącego roku. To jest cykl 6 koncertów ze sporym budżetem, który jest dla nas niezwykle dużym wyzwaniem. I proszę mi uwierzyć, że zespół w przeliczeniu na te twarde dane, etaty liczy 1,5 osoby otoczonej pewnie wieloma wolontariuszami, ludźmi, którzy bezinteresownie poświęcają ten czas, ale myślę, że dla każdego, kto zmierzył się z jakimś dużym wyzwaniem, to jakoś przybliży, jak bardzo muszą być rozgrzane serca i umysły, żeby przy takich skromnych zasobach zrealizować tak duży projekt. Piszą państwo, że fundacja zachwyca innych tym, czym sami się zachwyciliśmy. To jest ogromne szczęście, móc uczynić pracę z tego, co jest pasją i co daje tyle satysfakcji i radości, co pozwala realizować marzenia. To jest niesłychane szczęście. 12 sierpnia u Ojców Paulinów na Skałce wystąpi kolejny bardzo ciekawy tercet, między innymi z polskim repertuarem. Tak, będzie tam jedno polonikum, a zespół jest rzeczywiście ciekawy, bo powstał dopiero w ubiegłym roku, ale składa się z trzech bardzo uznanych w świecie muzyki dawnej nazwisk. To Anna Maria Freeman, Marco Ambrosini i Catalina Vicens. Każde z nich, tych nazwisk, każda z tych osób to osobna historia, lata pracy artystycznej. I szczęśliwie się złożyło, że te osoby postanowiły wspólnie założyć projekt, nagrać płytę, która również nie została jeszcze wydana, ale repertuar tej płyty znowu będziemy mogli premierowo usłyszeć w Krakowie na Muzyka Divina. No program Nordic Psalms będzie zbierał repertuar z kilku nordyckich, skandynawskich państw, Islandii, Szwecji, Norwegii, właśnie z tym akcentem polskim w postaci psalmu Wacława Strzemotu, który specjalnie został opracowany przez zespół na zamówienie naszego festiwalu. A zatem Wacław Strzemotu. Wacław Strzemotu na festiwalu Muzyka Divina w Krakowie. Tłumy w pierwszych rzędach. Czy zdarzają się słuchacze, melomani, którzy przyjeżdżają z zupełnie innego końca Polski, żeby uczestniczyć w festiwalu? Tak, zdarzają się takie przypadki. Mimo, że nie rejestrujemy oczywiście uczestników w żaden sposób, to zazwyczaj osoby, które przybywają z daleka, dzwonią wcześniej do nas, aby się upewnić, czy festiwal jest na pewno darmowy, czy na pewno znajdzie się dla nich miejsce. Stąd wiemy, że często ta podróż do Krakowa bywa bardzo długa. Mam nadzieję, że nie wyboista. W programie festiwalu również oferta dla tych, którzy potrzebują, pragną czegoś więcej, dotknąć, poczuć na sobie tego właśnie klimatu, warsztaty. Mamy wyjątkową okazję w tym roku, żeby dotknąć repertuaru prawosławnego, staroruskiego, śpiewu znamiennego i to wszystko pod okiem Andrzeja Kotowa, założyciela, pomysłodawcy zespołu Sirin. zespołu, który już brzmiał dzisiaj w audycji, który w tym roku obchodzi swoje 30-lecie, więc jest to zetknięcie z żywą legendą, można już powiedzieć. Andrzej Kotow nadał zespołowi niesłychane brzmienie, niesłychaną precyzję wykonania i to, myślę, będzie chciał zaszczepić uczestnikom warsztatów wokalnych, które poprowadzi. Bardzo zapraszam, bo jest to naprawdę wyjątkowa okazja, żeby spotkać tego człowieka, żeby pod jego okiem uczyć się śpiewu prawosławnego. Takie rzeczy po prostu się nie zdarzają. A drugą ścieżką warsztatową, tak? O której jeszcze tylko wspomnę, to ścieżka prowadzona przez Annę Marię Freeman, już również wspomnianą, wraz z krakowską chórmistrzynią Anitą Pyrek. To będzie ścieżka przede wszystkim dla chórzystów, dla osób, które w śpiewie czterogłosowym najlepiej się czują. Panie Łukaszu, kto przychodzi na warsztaty? Kto jest zainteresowani? Zawodowcy, kantorzy, śpiewacy czy amatorzy? Nasze krótkie doświadczenie pokazuje, że te grupy są różnorodne. Z przewagą osób, które jakieś już doświadczenie w śpiewie, bądź wielogłosowym, bądź monodycznym mają. Jednak na pewno nie jest podstawowym kryterium doświadczenie, umiejętności, jakieś ukończone szkoły. To nie jest wspólny mianownik dla uczestników. Myślę, że przede wszystkim zainteresowanie postacią prowadzących, zainteresowanie repertuarem, to ludzi przyciąga i przyprowadza na te warsztaty. A czy państwo też, jako organizatorzy, pan ma czas, żeby zajrzeć na takie warsztaty, posłuchać, nauczyć się czegoś, poćwiczyć? Niestety nie. Bardzo żałuję, bo to jest niewdzięczna rola organizatora, który musi być w kilku miejscach naraz, więc wpadam, żeby zaglądnąć, czy wszystko idzie dobrze. Czasem przysłucham się, jak prowadzone są zajęcia, westchnę sobie w duszy, że nie mogę zostać i wychodzę z tych zajęć. Niestety, no, nie wszystko da się pogodzić. A czego chciałby się pan na takich warsztatach nauczyć? Co jest interesujące dla kogoś, no, kto jednak jest z wykształcenia muzykiem? Interesująca jest zawsze różnorodność, zawsze wyjście poza schemat. Ten schemat, który w polskich warunkach można przyswoić w szkołach muzycznych, jest jednak, no nie chcę powiedzieć ciasny, ale ograniczający. Jest to jakiś gorset, który nie tyle trzeba zrzucić, co mieć świadomość, że istnieje. I takie wyjście poza ten gorset jest bardzo interesujące dla każdego, kto muzykę uprawia w sposób czynny. Myślę, że takim wyjściem z pewnością będą warsztaty śpiewu cerkiewnego, który posługuje się chociażby zupełnie innym sposobem emisji, artykulacji. To jest coś, czego można się nauczyć tylko przez słuchanie mistrza. To jest tradycja przede wszystkim ustna, przekazywana ustnie, więc nie sposób nauczyć się tego w szkole. Ale mam wrażenie, że ta muzyka cerkiewna jest nam mimo wszystko niezmiernie bliska, tak troszeczkę intuicyjnie, że to jest coś i muzyka cerkiewna, i muzyka z tego rzymskiego rejonu, to jest jednak coś, co posiadało wspólne kojarzenie i my to intuicyjnie czujemy. Oczywiście oddychamy dwoma płucami chrześcijaństwa, to na ziemiach polskich jest bardzo widoczne do dziś. Więc na pewno nie są to żadne egzotyczne dla nas rejony artystyczne czy duchowe. Niemniej w Kościele katolickim tego prawosławia mamy dużo w postaci ikon, natomiast w postaci muzyki już niekoniecznie. Ja przyznam szczerze, że nie kojarzę takich momentów, kiedy w katolickiej liturgii brzmi muzyka prawosławna z oczywistych przyczyn. Natomiast duchowość, jaka stoi za tą muzyką, jest odżywcza także dla nas i świadomość jej istnienia, rozkoszowanie się tym, nawet czysto estetyczne, jest bardzo, bardzo pożyteczne. 13 sierpnia wystąpi zespół równie niecodzienny, również dotykający baroku, o którym już mówiliśmy. No jest to trochę polska grupa. Bardzo polska, bo tym razem trzon zespołu stanowią muzycy z Polski. A pewnego blasku i kolorytu nadaje Stephanie True, kanadyjska sopranistka, wybitna zresztą, bardzo, bardzo doceniana w Europie, która do tego zespołu dołączyła. Jest to projekt, który mieliśmy honor trochę wskrzesić i pobudzić do życia na nowo. Muzycy tworzący zespół spotkali się wiele lat temu, myślę, że ponad 10 lat temu na studiach i wrócili do grania wspólnego za naszą inspiracją. Nagraliśmy płytę, na którą składają się utwory barokowe, ale dość niecodzienne, bo właściwie na liście kompozytorów trudno szukać nazwisk, które nam się kojarzą z barokiem. Dla mnie samego to były zupełnie nowe nazwiska i repertuar nigdzie wcześniej nie słyszany, więc płyta jest sama w sobie wartościowym materiałem poznawczym, a koncert z pewnością będzie świetnym przeżyciem artystycznym. Więc polecam ten duet, płytę i koncert. Taki klimat właśnie będzie panował 13 sierpnia w Krakowie. Muzyka Divina na festiwalu. To już drugi festiwal. Nieprawdopodobny. Zaczynamy 6 sierpnia. Ze mną dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Serwiński w Krakowie. Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu, już pan powiedział, to będą księgi psalmów. Artyści zaaprobowali wszyscy ten temat i każdy z zespołów przygotował utwory, które nawiązują do tego tematu. W każdym koncercie, w repertuarze każdego koncertu pojawią się psalmy. Czasem w ujęciu bardzo wprost, czasem w postaci nawiązania do motywów psalmów, natomiast te psalmy będą nam towarzyszyć przez cały festiwalowy tydzień. I nie było problemu, żeby przekonać do tego artystów. Okazuje się, że Księga Psalmów jest na tyle inspirująca, na tyle dużo jest repertuaru, na tyle sprzyja w ogóle tworzeniu nowych kompozycji także, że nie było żadnego problemu, żeby ten temat wdrożyć w tym roku. Możemy wejść na festiwal bezpłatnie. To ważne. To ważne i dla nas kluczowe. Nie tylko z powodów organizacyjnych, ale przede wszystkim z powodów ideowych. Ten festiwal powstał w oparciu o takie założenie, żeby spróbować zrobić coś, co ma bardzo wysoką jakość artystyczną, co śmiało może konkurować z innymi tego typu wydarzeniami w świecie kultury i przy jednoczesnym poszanowaniu dla przepisów Kościoła, który zaleca bardzo jasno, żeby we wnętrzach kościołów nie organizować wydarzeń komercyjnych. Dlatego postanowiliśmy potraktować to bardzo dosłownie i wprost i spróbować, czy się da. Więc ten festiwal pod tym względem jest pewnym eksperymentem. Czy da się utrzymać jakość przy jednoczesnym braku wpływów z biletów? Na razie staramy się i jest to możliwe. Dlaczego tak naprawdę powstał festiwal? Pamięta pan ten moment, kiedy zdecydował się pan, że robimy coś tak dużego na międzynarodową skalę, chociaż w Krakowie festiwali tego typu przez cały rok sporo. Ten moment sięga 3 lat wstecz, kiedy organizowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Liturgicznym, Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, Festiwal Muzyki Niezwykłej. I to był pierwszy taki moment, kiedy poczuliśmy, że jest przestrzeń na tego typu wydarzenie, że jest duże zainteresowanie muzyką sakralną, która nie odrywa się od kontekstu Kościoła, od kontekstu sakrum, która nie przenosi tej muzyki do sal koncertowych, ale zostaje w kościele, zostaje w bliskości liturgii. Kiedy to się powiodło, było dla mnie jasne, że ten projekt trzeba kontynuować. Trzeba mu nadać odpowiednią skalę, trzeba mu nadać odpowiednią otoczkę. I stąd Muzyka Divina. Więc Muzyka Divina wyrasta z Festiwalu Muzyki Niezwykłej. Każdy kolejny festiwal, każdy kolejny rok dostarcza nam dowodów, że jest potrzebne. I ta widać, konkurencja, że o której pani wspomniała, nam nic nie przeszkadza zupełnie. Nie. słychać, że ta muzyka najlepiej czuje się właśnie w tej przestrzeni kościołów, bazyliki, nie właśnie w sali koncertowej, w sali filharmonii. Zdecydowanie. Muzyka sakralna jest pewną opowieścią. W odróżnieniu od tej muzyki klasycznej, akademickiej, gdzieś na pierwszy plan w większości przypadków wysuwa się treść tego, o czym artyści śpiewają. I nie sposób nie docenić tego, że we wnętrzach kościołów, które żyją tradycją, również ściany mówią, dopowiadają to, czego nie słychać w dźwiękach, albo dialogują z tym, co słyszymy w utworach. Więc ten kontekst jest bardzo, bardzo ważny i on ułatwia sprawę. Jeśli chodzi nam o prawdziwe spotkanie z sakrum, no to gdzie tego spotkania szukać, jeśli nie w kościele, który jest przez wieki omodlony, który ma specyficzną aurę miejsca, który przecież też w sposób namacalny wręcz daje nam dostęp do sakrum, do sakramentów, do tabernakulum. Oczywiście to wszystko dzieje się w pełnym poszanowaniu kontekstu, w jakim się znajdujemy. Koncert to nie liturgia, to jasne. Natomiast ten kontekst, w którym festiwal oddycha, jest bardzo, bardzo potrzebny i sprzyjający. I potrzebny jest również tym miejscom? Okazuje się, że tak. Spotykamy się z dużą otwartością, życzliwością gospodarzy kościołów, których przychodzi tam gościć. To bardzo budujące, bardzo miłe i pokazuje, że dla dobrych inicjatyw jest w kościele miejsce. Czy Łukasz Serwiński, dyrektor festiwalu, wierzy, że muzyka może zmieniać człowieka? Gdyby nie wierzył, to by nie rozmawiał o tym festiwalu dzisiaj w studio. Myślę, że to jest kluczowe, żeby wierzyć w to, co się robi i nie tylko na zasadzie zaklinania rzeczywistości, tylko na zasadzie jakiejś weryfikacji tego. Ja miałem też wielkie szczęście poznać ludzi, których autentycznie muzyka sakralna zmieniła, którym pomogła w jakimś trudnym momencie życia, którzy dzięki niej otworzyli swoje oczy na tradycję Kościoła. Miałem to szczęście, że takie osoby do mnie wróciły, z którymi teraz utrzymuję kontakt, bardzo życzliwe. Bardzo się nimi cieszę. Więc tak, muzyka zmienia człowieka. Muzyka Divina, festiwal muzyki sakralnej od 6 do 14 sierpnia 2019 roku w Krakowie. Panie Łukaszu, przypomnijmy jeszcze zespoły po kolei. Na co zapraszamy? Zaczniemy 6 sierpnia od koncertu Lenuowe Muzykę ze Słowacji. Potem przeniesiemy się do Antwerpii, Belgii. Zespół Grand de la Voix, znany polskiej publiczności bardzo dobrze, z premierowym repertuarem psalmów Orlando di Lasso, to 8 sierpnia. Dzień po koncercie Grand de la Voix jest jeszcze jedno dodatkowe wydarzenie. Jest to wykład Bierna Szmelcera, lidera Grand de la Voix, który opowie o tym, co usłyszeliśmy dzień wcześniej. Ten wykład w pawilonie Wyspiańskiego 9 sierpnia. 9 sierpnia również wernisaż wystawy twórców chrześcijańskich Vera Icon, na które zapraszamy o godzinie 19 do galerii Znaczy się. 10 sierpnia z kolei w Bazylice Ojców Jezuitów zespół z Korsyki Tawania, o którym już dużo dzisiaj mówiliśmy. To koncert, którego na pewno przegapić nie można. Potem robimy sobie głęboki wdech, dzień przerwy w niedzielę, a od poniedziałku, od 12 sierpnia przenosimy się na Skałkę i tam koncert pierwszy, 12 właśnie, tria Freeman Ambrosini Vicens z repertuarem nordyckim, Nordic Psalms. Dzień później, w tym samym miejscu na Skałce, Ensemble Barokum, a festiwal skończymy 14 sierpnia w Bazylice Mariackiej. Poprzedzony będzie to zwieńczenie mszą świętą, Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a po mszy świętej koncert zespołu Sirin z Rosji. Łukasz Serwiński, dyrektor festiwalu, bardzo pięknie zapraszamy. No i zamknijmy naszą opowieść utworem zespołu Sirin raz jeszcze. To będzie tym razem opowieść o pierwszych apostołach Piotrze i Pawle. Bardzo pięknie dziękujemy. Serdecznie dziękujemy.